Wenze Esperel, agence assure na Robert Kanza. Bolingo na lingaki, ekome linga suka gambo, na koka mwa. Ezala kise lokola lisano na yo kise na sangwa zue linga mbanda. Na kolela, na yawa na kolela, poninyo salinga moya koto kiala. Poninyo tobo linga likula na motema. Soki na longola mabazo ya bolingo Nakangi motema apo na bosa na yo Nakokate apo tobaku ya bolingo na suate Nako mituna, gaya wako mituna Nini nako kina sala poto kiala Nini nako kina sala apo na suwa yo Nobela nga imabe nini nasali nasenga bolimbisi Lelo asunto linga takuba Tonino makese Adrien don fula Robins Yala yangana yolele Kominze pona minoko ya bato oh. Malinga katenga na yoto zala Ekotina kabango na liwae eh. Yala yangana yolele Kominze pona minoko ya bato oh. Malinga katenga na yoto zala Ekotina kabango na liwae Babini, give me